نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 15 پارے کا رکوع نمبر 3 ہے، جو آیت نمبر 23 سے 30 تک ہے، سورۃ بنی اسرائیل. پارا نمبر 15 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 23 to 30، سورۃ بنی اسرائیل. لفظی ترجمہ لکھیں گے پہلے. وَقَدَ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا تیرے رب نے، اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو، الا ایہ، مگر اسی کی، وبالوالدینی، اور والدین کے ساتھ، احسانا، احسان کرو، اما یبلغن، اگر وہ پہنچے، ان دکل کی برا، تیرے پاس بڑی عمر کو، یعنی بڑھاپے کو، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا وہ دونوں، فلا تقل، تو نہ کہنا، لہما، ان دونوں کے لیے، اوفن، اوف، ولا تنہرہما، اور نہ جھڑکنا ان کو، یعنی ان دونوں کو، وقل لہما، اور کہنا ان کو، قولا معروف، قولا کریما، بات عزت والی یا احترام والی، واحفظ لہما، اور چھکاؤ ان دونوں کے لیے، جناح الذلی، بازو ذلت کا یا عاجزی کا، من الرحمہ، رحمت سے، وقر رب ارحمہما، اور کہو اے میرے رب، رحم کیجئے ان دونوں پر، کما، جیسا کہ، ربیانی صغیرہ، ان دونوں نے پالا مجھ کو. بچپن میں، یعنی صغیرہ بچپن میں، چھوٹے ہوتے ہوئے. ربکم، رب تمہارا، عالمو، زیادہ جانتا ہے، بما فی نفوسکم، ساتھ اس کے جو تمہارے نفسوں میں ہے، ان تکونو، اگر تم ہوگے، صالحین، نیک، فإنہو، تو یقیناً وہ، کانا، ہے، للاوابینا، رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا، بخشش مانگنے والا، وآتذل قربا، اور دو رشتہ داروں کو، حق کہو، حق ان کا، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، ولا تبذر، اور نہ تو بیجا خرچ کر، تبذیرہ، بیجا خرچ کرنا، ان المبذرین، بے شک فضول خرچ لوگ، کانو، ہیں، اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی، وکان الشیطان، اور ہے شیطان، لربه کفورا، اپنے رب کے لیے ناشکرا، وإما اور اگر تو اريدن تم اعراض برتو انهم ان سے ابتغاء چاہنے کو رحمت رحمت من ربی کا اپنے رب کی طرف سے ترجوہا تم امید رکھتے ہو اس کی فقل لهم تو کہو ان سے قولا میسورا بات نرمی والی یعنی عمدگی سے ولا تجعل يدك اور نہ تو رکھ اپنا ہاتھ مغلولتا بندھا ہوا الى عنقك اپنی گردن کی طرف ولا تبسطها اور نہ تو پھیلا دے اس کو کل البسط پورا یعنی ہر طرح سے پھیلانا فتقعد تو بیٹھ جائے گا ملومن ملامت زدہ محسورا حسرت زدہ ان ربک بے شک رب تیرا یبسط الرزق پھیلاتا ہے رزق کو لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے انہو بے شک وہ کانا ہے بعبادہ اپنے بندوں کے ساتھ خبیرم بصیرا خبر رکھنے والا دیکھنے والا بس جی